رحمتی صورت تے مخفر سوری تفتیق او پس سوری قلوم ننازل شوئے و نزول کی پنزا کی آیم دے او پتر چیز تیز کی او کم درشم دے ہم پڑے کے یو کم او یا ایتون دی او بکی رکوات دا صورت کی نازل شوئے دے اندہ حجرت دا حفشین اندہ گوانتی کے مخفر نازل شوئے یعنی صورت پر نمونو کی بل نم دے صورت شجاعت دبادر ای صورت مخ کی صورت کی تسلیوہ دائی دہافت و تشجیوہ بادریوہ نبی علیہ السلام و سلام دپارا دلتی کی وصو مومنان اللہ بادری ورکی یا مخ کی صورت کی دا انبیاء و امتحانات ذکر شو نبی کی دا مومنان ذکر کی یا مخ کی صورت کی نفی دا شرک دعا و نبی صورت کی ترغیب ورکی بیان دا مسئلے تا یا مخ کی صورت کی حلاکت دا فرعون ذکر شو دلتی دا نور و قومن و حلاکت ذکر کی دا زمخ کی صورت کی شبہات ذکر کل دلتی دا آخل خود تباہی ذکر کی تی سوک اترازات کی تنقیدات و شبہات دا صورت مقصد تسلی ورکول مومنان تا چی امتحان برازی وارخطا کی گئی بما زانمو ورخطا کوئی اللہ پاک در طرف نمت امداد او نصرت راشی صورت حاصل نانے و خلاصا چلی صورت کی دری امتحانات ذکر کئی او دری قسم جہاد ذکر کئی یو دا نفس در طرف نمت امتحان او دا نفس سر جہاد او دیم دا مور و پلار در طرف نمت امتحان او دا غسر جہاد او درین دناکار مولیان و پیران و سران جہاد کول او داغور و طرف نے امتحان او بیا دغه امتحان چی خام اخاف مسلمان بانی با امتحان راضی بی سنا چی تب ویز مسلمانی ما اوزان تا مسلمان وی امتحان بن راضی داغ امتحان وقت بذکر کی واقع دا نوح علیہ السلام چی دا با طول زمانی نوح علیہ السلام نه نیم سا وکال امتحان دور تیر کرو او کیفیت د امتحان به ذکر کی په اخر ابراهیم علیه السلام چې دومره سخت امتحان به راځي چې ورته به د خلق کچې لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام یې ورته چولې او اخر کې به نور واقعات د انبیاو ذکر کی د دغه دعوې سره تعلق ساتي د شیطان شبهات اعتراضات د هغوی جوابونه او امور مصلحه لتثبت چې د عید حق ته کم پریشانی راځي د هغې کی فسد تسلی راجی ناغی تا امور مسیحات نے کئی کارونوی منز کوا ذکر کوا جی پوج بستاز رت اتمنان راجی نا سورت الانکبوت او سورت الروم اور پسی سورت روم دے کنے چی نچا دن سر صحیح تعلق نئی نا قرآن سے صحیح تعلق نئی نو دلتی هم دلتی او دور تیر شو اوزم پا زین علاقو کشتا چه غلق پا جهالت کی واقعی نو چه روجه با کلا درشتم در رمضان توره سیرا امامان حضرات او بزان لیو منیتر پا خلق کینی ولیو تراوی بچوشو او وقت داو دید مانه که خلق تراوی طول نکی دلتی خوز ازاد خیالی پا خلقو کی آمشو دا دکه یهود و نسوارام دا غواری که دا مسلمانان چی دیو دا کم پا دین بانی کلک روانی نو دا کلکوالی ختم شی دا غیر پارا او مختلف دلی پیدا کردی نو دا خو یه وقت دی اللہ پاک را کرده دی و دا گرد تیم دی او دا ترایی خو سی پروژه کی کی گنوری نکی گی و شیطان پا خلقو زوروری او خواه آمق که بلاسه شرمینده که چا با مثال تراوی نکو نو جماعت تبندرا تو پت بناسو او خواه گوری و خبری بم کئی و روان بی شورو بکی هم کئی نایا دی طرف تا اشاره چی ما که چا کسی کار ده چی سب کون زمان سب تا پوست نشکو و خیر ما که دا کار خلقو که خواه چو طول با تراوی لرات او تراوی بارشا کولی تراوی به وکړی نو امام منیټر پاسو تاسو الله وبخ کینی امام سی به صورتونه وای نو امام سی به چیرې نو ابرا تاسو سورتی عنکبوت او سورت روم به خلق دې دې صورتونه وي ته دا نور صورتونه نه دی دا صورت او دا به ته نشته چې دا دوه صورتونه یې ولی خاص کړو خو بهرحال هدایت یې هم داسې چې د هېڅ حقیقت نه معلوم بل طبیعت یو کاری اصل کې هغه امامان د هغو په دې کې خپل مقصد و په درشتمه دروجه به تلاوي هم همدا و چې دا سرسایه موږ ته حاصل شي سرسایې د پاره به دا چلته ولو نو چې امام به صورتونه ووي نو بیا منیټر پاس هلکه لنکیا ستا په کور کې څومره کسان دي ټولو سرسایه راوړه منی صب له ورک بلته بلته بلته دا به ټول داسې نن شپې به دا وکړل چې کله سار شو نو سار کې به ښځې راغونډې شي نو ښځو ته به امام صاحب چې کوم دا صورتونه ووي نو ښځو خو به سرسایه به ورله خاوندان ورکړې وه په هغو به نور داسې چې کومه څه میوې به وي او څه وشي او بل شي نو ابې راوړ ابې ور راغونډ شي دا یو رسم و دا یو بدعات و ځینې خلک به داسې وو چې هغه به کلي کې نه و هغو به چېرته بل ځای ته تللي وو نبیا پس امام صاحب التی کې راوړه هغو ته به التی وي نو هغو نه به هغه ځای کې وکړ دا ټول رسمونه دي قرآن به هر ټیم وي تلاوت دغې به کې او دې چې بل به وي او ته به نه وي د قرآن تلاوت او خاص کر پروژه کې دا زیات ټول پکار دي او داسې کیفیت جوړول داسې اهتمام کول دا بدعت دی دا د ګناه کار دی دې نه ځان ساتل پکار دي پاتې شوه سرسایه نو سرسایه چې دې ته صدقۃ الفطر وایي نو هغې قرآن کریم کې حکم راغلی او سرسایه په صاحب د نصاب باندې دا واجب ده چې دا به ورکوي او دا به ورکوي نو چا له به ورکوي چې په چا زکات کېږي په هغه سرسایه کېږي په چا زکات نه کېږي په هغه سرسایه نه کېږي نو که امام باندې زکات کېدو سرسایه پی کېږي زکات پی نه کېدو سرسایه پی نه کېږي امام څنګه چې امام آغا یو سړی ولا زکات ورکوي چې په زکات به موږ له مونځونه کوي نه چا زکات کېږي او نه دا خبره جایز ده زکات خو دا یو وجوبي حکم دی دا خو به ته یو مسکین نه ورکې امام دې ونیوه نو د امام دپاره ته یو تنخوا مقرر کا یو اجرت ولا مقرر کا چې په هغه تنخوا او په هغه اجرت باندې هغه تا سره راضي شي تنخوا او اجرت کې ولا مقرر کړلو او دا جایز دي ځکه مخکې اسلامي حکومتونو نو بیت المال نه به دا ورکړی کېدل بیا چې کله اسلامي خلافت ختم شو بیت المال ختم شو جماعتونه شړېدل نو هغه بیت المال خلق مقرر شو چې خلق باندې دا مقرر کیاراله چې تاسو به امام ساتي او اغلب اجرت ورکوي اغلب تنخواه ورکوي نو څوک میاش په میاش ورکوي او څوک چې کوم دی اکثر خلق به زمیندارونو هغه به شپږ میاشتې پس ورکوله دا خو هغه اجرت دی دا صحیح دی دا به کوي خامخا ځکه هر سړی چې کوم دی نو ضروریات لري امام هم ضروریات لري غم دغه چې خوراک چاک ته ځان محبوس کړی دی هغه کولی شي چې لاړ شي سعودي ته بل ځای ته لاړ شي ځان پیسې وګټي بازار کې ځان تجارت خو د جومات نظام به بیا خراب وي نو چې هغه ځان بند کړو دا د خلکو فرض جوړېږي بیا که هغه دې ته و چې هغه کومه تنخوا او اجرت ته هغې باندې د هغه ضروریات نه پوره کېدل او غریب و قرضدار و مسکین و نه بهتره دا ده چې د زکات په مت کې د هغه سره تعاون وشي په دې باندې چې دی مصرف دی فقیر دی مسکین دی قرضدار دی سرسایه کې او په مصارفو کې چې کم مصرف نیکی د هغه سره ته بیا تعاون کو په دغه عیسطې کوه او خامداره چې وکړلی شي په قربانۍ کې وکړلی شي په سرسایه کې وکړلی شي په زکات کې پاتې شو دا خبره چې صرف ته کور کې چې څومره نفري او هغه ته زده کړي چې تاسو په کور کې دومره کسان دي دغه ټولو سرسایه مال راکېو کرهیمه متیل بیا نه کو دا طریقه نه ده یا سرسایه په اجرت کې ورکول دا طریقه غلطه. زکات په اجرت کې ورکول دا غلط. د مصرف په حیثیت ورکا خو اجرت کې به دا نه ورکنه خو به دا قصې کول. خلقو ته مسله هم بیان کړه. نو خلق په آخر خپل خیر شرونه پوهي ارې مخکې به خو صورتونه به ویلې کېدل او دا نوي مولیان راغلل په مباني صورتونه منکې لکه تازه قرآن ته کښېنه خو ته هره ورځ قرآن بیانوي او هره شپره ته بیانوي ځینې چې به دې رشته مستصرف وایه او دا کوه دا رسم او رواج باران داری صورتونو مطالعه شو خبره او منځته راغله. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله پوهېږي په معنا دې حروفو. حسب الناس ایا ګمان کوي خلقا ایترکو چې دې وپرېښودلی شي ایا یقولون دا چې وایي بریو آمنا موږ ایمان نه وړی وهم لا یفتنون په دې باندې به امتحان نه کړی شوی دار ګمان دی کوي نه نه امتحان به خامخا راځي ویاجی دا چې نه ده چې بس زه به آمن نامن نه وایم امتحان به نه راځي. الله علامه اقبال صاحب وایي چون میں گویم مسلمانم بلرزا کدان مشکلات لا الہ را وچی کل زویم چیز مسلمان ام نیسی ورہ پیگم ولی ورہ پیگم پلا الہ کی چکم مشکلات چی غزم آمخی تش پلا الہ کی بتا تا مشکلات را جی نازی نیسی کہہ دے تبا آمن نامن نیا و بتا با نبا امتحان نرا جی امتحان برا جی سخ احکام بی جہاد ہو کئی دغسی مرضونه به راځي او بیماری به راځي د کافرو طرح د تکلیفونه به راځي او دا د الله پاک یو قانون دی د مخکې نه. ولقد او په تاسو سره فتنا الذین موږ امتحان کړی پاکستان من قبلهم چې و مخکې ردیونه فلیعلمن الله الذین صدقوا خامخا کار به کې الله پاک هغه کسان چې رښتینی دي ولیعلمن الکاذبین خامخا کار به کې الله پاک دروغجنه. وګورئ ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام باندې امتحان راغلی و ور ته خلقو ګزارلی و یوسف علیه السلام باندې امتحان راغلی و کوی کرونو اچولی و تهمت پرې لګېدلی و جیل ته تللی و او د پلار نه ډېره موده جدایي راغلې وه. حدیث کې راځي خباب بن عرت رضی روایت دی چې موږ نبی علیه السلام ته ګیله وکړه د کافرو طرف نه ډېر تکلیفونه و او نبی علیہ السلام د کعبې په سایه کې ناستو ډډې والي وه خپل څادر ته. موږ نبی علیہ السلام ته وی الا تستنفر لنا الا تدعو لنا اې د الله پیغمبر زموږ د پاره ته د نصرت سوال نه کې دعا نه غواړې یو قسم له ګیله وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپاوندې شو او موږ ته وی استاز د مخې کوم خلق تیر شوی وو یو کس به ونیولی شو او د هغه دپاره به یو کنده وکنتی شوه او په هغه کنده کې به هغه ودرولی شو بیا به اره راوړی شوه او د هغه په سر باندې به کېښودی شوه او هغه ته ویې چې دین پرېږده هغه دین نه پرېښودو په منځ بیا رکو یو ټوکړه به یو طرف ته بل طرف ته وغورځېده لیکن د الله دین هغه نه پرېښو بلکز براوسته شو او د وس په نیک منځ به وي په هغه باندې به د اډوکو او د غوښې په درمیان کې هغه منځ شو او غوړې به ترې وتوګلې خو هغه د الله د دین نه ناوخت. زما دې په الله قسمي الله پاک به زما دا دین تمام کړي تر دې چې یو کس به او د صنعا د یمن نه به هغه سور شوي تر حضرموت ته پورې به ځي لا یخاف الا الله او نه به یریږي سوا د الله نه د بل چا نه صرف د الله نه به یریږي وزیب الاغه نه نیه شرمغ نه به یریږي زما ګډو بیزو ته نقصانو نه رسئ خو تاسې یو قومي جلتي کوئ جلتي به نه کې امتحان په مخکې خلقو راغلی او تا به راځي. اما سے بل نذین آیا گمان کیا کہ امتحان حکمت اللہ ذکر کو کدا سختی ذکر اولو ازین خلق دا سی چیاغا دا پویو مجنون آنی ایتا دا پویو دا شودو مجنون ہوئی او زین حقیقی مجنونی نو آغا حقیقی او دا پویو مجنون جدا شی واقعان کتابونو کې دایز راغلی ادارو په یو قبیله کې لیلا یو زنانه وا او بل قبیله کې مجنون نو د لیلا سره محبت پیدا شو نو هغه مجنون هغه د لیلا په محبت کې بالکل دي شو چې لیونه شو نو خلقو ته مجنون لیونه وي نو تلو د لیلا چې کوم دربارو هغه دربار کې ناسو او په دې امید ناسه چې د لیلا سره زما وصال او ملاقات وشي لیلا چې کله خبر شو د لیلا د کور نه مدغې د پاره روټۍ او شودرا واته چې دا استعمال او بس کینې راغلي ستا محبت ته امید نه ده دا چې خلک چې خبر شو لیلا خو د یو سرمایدار او مالدار کورې نه و نو بل به راغې چې زما د لیلا سره محبت ته اوس دغې مجبور یم جاغ کور نه به راوته شو د دې دل دی دې دی داسې ګڼ کسان راله او ټول هم دته وی چې موږ د لیلا مجنونان یو او د لیلا سره محبت ته ناز به اوس شوده به راته خوړلی کېده اخر کسان چې ګڼ شو نو چا لیلا ته ووی چې دا خو هر کله راځي او د خوراک ته ناست و چې زه د لیلا مجنون یم بس بار ناست نو څه وکړو نو هغه دې امتحان په کار دی چې هغه صحیح مجنون او هسې د هغه د شودو مجنون معلوم شي نو څه امتحان یو ته اجازه وکړه نا خادم بار تراوتو لوخی راگیسته و یو زکی او کس نانسته نا خادم راغلو و یرا لیلا چه وانو دا دمر مدد آجی دا کور نتاس دا سه خوراک رازی و شود رازی نن دا لیلا سه زورت ته وینو تا اوی چه بدی لوخی که ماله لگه وین راو راکا زما وینی دا زورت را کرده جا کم بچه هستی در پایو مجنانو و چه نه نه آقا زنه ما چه تا مخ که داشت آقا وینو دی پا کاری نه بل چانه خواده زنه ما آقا ناسی بل آقا وی آقا زنه ما بل آقا زنه ما زو داقا در پایو مجنانو نیمار آقا نیم دیگه ناسی ما آقا وینو ورکولو والا زنه ما بل آخیر آقا کم چه صحیح مجنونو او صحیح لیوانه او دلیلا پا محبت کی لیوانه شو شکل خادم داقا خواله راغلو ناغا مجنون تپوز کو چې څه چل لے وی لیلا را لے گلے یما اوی چی زما وینو تو ضرورت تے اتا مالا وین راکا ناغا یو افسوس کو غٹ افسوس او کلو اللہ سمرا و دیر مدفس دلیلا ما تو ضرورت را گے او بالکل پس دیلا شیخ و دو پسر چیز تیار یما یو درخواست در تکوب ادرخواست داده که تو اپس لاشو و لیلا تووایا که ده کم زیوی ندی پا کار ده از اینه ده لیلا ده ما ده زلوی نه پا کاری و دوره ده لاسوی نور کم ده کم زیوی نه پا کاری که ده سروی نه پا کاری که ده سر نو باسم که ده لاسوی نه پا کاری که ده لاسو نو باسم که ده زلوی نه پا کاری که ده زلو نه تو باسم او بیا راشه زر راشه او دا خوب و ما بانی ده لیلا یو دغه راغلو کار راغلو دومره مو د پس راغلو دا خو زه ډېر خوش قسمت یم خادم واپس لاړو وایي اصلي مجنون معلوم کړی نو ته وایي د پوی مجنونان دي د هغه وینې ته ضرورت نه و خدای معلومول دي چې نو بس هغه نور ټول یې وشړل او هغه اصلي مجنون پاتې شو نو دا سختي چې الله پاک راولي نو هغه چې هغه د خولې مسلمان ځان ته کوم صحیح مسلمان وي هغه چې الله پاک په دې څه کوي اواز یو خلقو ته ښکاره کوي الله ته خو څه معلوم دي خو چې خلقو ته پته ولې چې دا اصلي مسلمان دی او دا دیسی مسلمان دی دا څه وي دیسی د جدایي کولو دپاره فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين دا مقصد دی اما حسب الذين يغمان كي يكن يعملون سيئات يديو كي گناهنا اي يسبقونا جديو بخلاشي زمونگنا ایس بی قونا چی دیو با بچی زمونگ نئے زمونگ دا زابنا سا عبد دیمایا کمون آج دیو پی سلک کیا من کا نیر جو لقا اللہ سوکی امید ساتی دا ملاقات دا اللہ پاکا سوکی امید ساتی دا ملاقات دا اللہ پاکا فإن أجل الله نبيشك نتد الله فقل آتين راتن كدا وهو السميع العليم ودغ الله وردن كي قوله الله الله من كان يرجو لقاء الله شرط جزايا عذب دا سوک چی امید ساتی دا ملاقات دا اللہ فلو جائز فی سبیل اللہ دا جہادو کی دا اللہ پلار کے لگا دا اللہ دا طرف نے چکم نیٹر ہے چمار دے اگر حسن کے دے آپ نیٹر ہے بے وقت نراجی وہو سمیعو لالیم دا اللہ پاک کوری دن کے پوہا دے ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه ناولنے امتحان دے چاگه ده نفس سر جهاد کولنی ده نفس مقابل کولنی او ده سخ امتحان نینده ده کمخی کو اول نفس تابانی امتحان رازی ده نفس ده طرف نا ده نفس ده طرف نسنگ امتحان ده علامه ابن قیم زاد المعاد کی رحمه اللہ غز ذکر کرده نفس سر باول امتحان ده که ده نفس بتاو مجبوره که فیز کولو د دین باندې چې دین دې کې قران او سنت دې کې نفس نه غواړي دا نفس آزاد ژوند غواړي چې ګرځې دا او قران دې کول سنت دې کول دا خو ځان دې څنګهول غواړي ځان محبوس کول غواړي چې کول غواړي نو اول jihad نه پر سردارې چې دین دې کول کې ته د مقابله وکي نفس باندې غواړي خو ته ستانه منه دویم جهاد داده که بیا پاگی با انتا عمل وکی قرآن دی ذکرلو سنت دی ذکرلو پده که کم مسائل لی نپا خفل عمل کرا وڑی نپس نگواڑی تا دی ذکر قرآن کی منز کوا او خیر کون اتبیا منز پتیم چی روجه نیتی پتیم نیتی زکاة ورکے او دغتی حج کے سرسایا ورکے او دین علاوه نور چې کم کارون دی هغه ته کې زنانو د پاره پرده ده نفس نه واړي چې پرده وکړي په خلاف دویم jihad ده نفس داری او دریم چې بیا دغه دین ته نور ته بیان کړي نفس نه واړي هر څه غواړي چې پروت وي سره به زمو خلقو ته مسلې کومه او دریم چې راشي دا کار دی نه کوي کوي دې ګناه نه ځانو ساتي خلق خپه کیږي او بیا ما څنګه غلای کیږي نو هر ځان انکار ځان نفس داوی خو ته به د دغې علاو کړې چې نه دا به زه بیانوم وس دا درېم شو نو څلورم بیا د نفس جهاد دا دی چې کوم تکلیفونه په دې حق بیانولو کې راځي د باطل پرستو د طرف نه د ظالمانو د طرف نه نو ته دا نفس په جهادو کې چې په دې صبر وکړي وکلک شي ومن جاهدا فإنما یجاهد لنفسه او څوک چې جهاد کوي مجاهده کوي محنت کئی فإنما یجاهد بشکر جهاد کی لنفسی رخ پر نفس دپار رخ پر زان دپار ان اللہ لغنی عن العالمین یقینا اللہ غنی رے دا عالمنا چا تر اللہ ضرورت نشتا والذین آمنوا آکسان چی مومنان دی وعامل الصالحات عمل کینے کا لنو کفرن خاما خاما بلرکو عنہم دریو نسی آتیہم دریو بدیا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ خَامَ خَامَ وَبَدْلَ وَرْكُدِيُوا تَا آسَنَ الَّذِيْخَ أَغَكَانُ يَعْمَلُونَ چِدِ وَعَمَلْ كَوَلَهُمْ انسانان چی کم کارو نا کئی کنا دنیا کی دا غیره دے دو خبر اترا یا دفع دا مزارتوی او یا جلب المنفعاتی یا دفع دا مزارتا چی زمان تکلیف دفش او یا جلب المنفعات چی زیو پیدا حسیل کم طول کارو نراج دے دو خبر اترا پیدا حاصل اول او نقصان ضرر ختم اول لنو کفر ان عنهم سیئتهم بدی بچی من لرکلو دادا پا دا مزرر شوا ولنجی انهم آسن نجی کانو یعملون او بدلب ورکودیود تخا اغجی دیو عمل کولو دا جلب المنفعات شو ووصوین الانسان بیوالی دیهی او منگاو کم کرده دی انسان تا پا مورو پلار سر حسنن دخک کولو دا دویم جهاد دے دویم امتحان دے چاگر دا مورو پلار سر راش کلچ دا انسان مورو پلار آغا فاقیده کی برابر نہیں سا سرا او دا هغه نظریه نه برابر تابه تنگي درجه مور پلار تر په امتحان دام دے کی دا هغه خدمت تشه کنه کې خاص کر مور پلار بوراګان شي په وقیدا د خدمت محتاج شي او په وقیدا غو طبيعتونه ډیر کمزور شي دا یو امتحان یم دې کثیر وی الله پاک حکم کړی خپل بندیان او تا چې د مور پلار څخه کوي چې کلمه مویل نه غینه پس د مور پلار څخه کې زګج د مور پلار د انسان د وجود د بار سبب ګرځي او د دې مور پلار په بچی باندې ډیر حقوق دي دیو جنا بچی ته حکم دی چې د مور پلار څخه کوه او سوین د انسان دی والدیه حسنا تر مور پلار څخه کوه خاصه دا او خدمت کوا او باندې مال خرچ کوا او دا هغه سره د شفقت خبرې کوا لیکن کمور پلار دال دي چې هغه پتا باندې یو غلط کار کوي پتا باندې شرک کوي کوپر کوي غلا د باندې کوي نور د ګناونو کار نه ځینې باندې چې والدین نه ده ځینې خدا دي چې هغه مشرکین نو بچی ته وایي ته شرک وکړه زینی دازی چی مسلمانی لیکن داغا دنیای سوچی نو بچی توی مالو گٹ حلال حرام مگورا کپا غلائی گٹی او کپر دی حق فضورا ری خو گٹ دا چی غلط حکم کنی تبر سکے نور پسی آیا کی داغی میان دی ور پسی تکلا کی و این جا حدا کا و کچری دا دوانا کوشش کئی پتا بانی دی تو شریکا چیتا شریکی بی زمان سرما آغس علیہ سچنی شیلک سر پار بی پاکس رحیل من سیلم فالا تو تیوهما مدد دوانو تات مکوا ممان دمور پلار پا گناہ کی لا تو آتر مخلوق انتی معصیت الخالق مخلوق اطاعت بنا کے پنا فرمانی دے خالق کی چنانچہ راضی کی سال ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چی کل مسلمان شو مدہاغی مور بک اڑتال شو روک خوراکی نکولو ساکی نکو او دا نظر ایک بزان چیزا بنا خورم ترسو پوری چی تاق پل دن نی پریخی جوتے ہوئی سعید ابن ابی وقاص ناغ شکایت وکو نبی علیہ السلام تا مدائیت نازل شو انجا حدا کدی تشلی کی بیوانی فلا تو تیم پری کی بینا منی بازی روایت کدار را جی چی سعید ابن ابی وقاص راولو اخپلی مور تاوی چی ہے بھئی زانا چی دولگی نمخرابا او دا تندینا فراک کوا اسکاک کوا ازمانی پا اللہ قسمی پا اللہ چکا چرتا پتا کی یو نا دو نا درے نا و ساونا یو ساونا او یو ساوزی او بیا بلوزی بلوزی او تما تاوی چی کپر او شیر کو کا مدگر طول ساونا و دیوزی خو کپر او شیر تا جوڑ نیم خود دایت ساتا نا آغا پواشو چیر دا نقل آرگی دی خوراک چاک شروع مسئلہ هم دادا چی دا مور و پلار حقوق شتے پا بچیق پا ناپرمانی کی بنک نور دا مور و پلار مقام اوچت تے اللہ اقبل حق اول ذکر کے دویم نمبر کی دا مور و پلار ذکر کی ذکر اللہ مربی حقیقی دے مور و پلار اغا مربی مجازی والذین آمنوا وعملوا الصالحات من اجل عمل الصالحات ملكن لهم خيرا من الصالحين هم غاون بداخل کړیو لره په نیکانو کې ومن الناس او بعض دخل قنا من یقول اغری کوي آمنا من غی ایمان والے بالله فلنا فاذا اوذیا نو کلا چې تکلیف ور کړی چې بالله مبارد الله کې دا لګرځي کې تنه تنه چې تکلیف دخل کو عذاب الله په شان دا عذاب الله چلے گا ہم سے تکلیف ہو رہے تھے بس دبیار سفری تھی وَلَئِن جَاؤُكَ چل تراشی نصر امداد میں رم بکان طرف دربستانا لَيَقُولُنَّا خَامَخَا وَيْدِو اِنَّا كُنَّا مَا كُمْ مِشَكَ وُمُنْغَ سَاسُ سَرَا اَوَلَيْ سَلَّا وَيَنِنِ اللَّهَ پَاكَ بے عالم خپوا بے ما پاغ سفی صدور العالمین جب سنو دا مخلوقات کی دی اللہ پاغ سفوا دے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا او دینا پارا چکارک اللہ پاکا کسان کی مومنان دی وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ او دینا پارا چکارک مُنَافِقَان اللہ تخو معلوم بھی چو خلق تخکارش وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا نادرين امتحان دي اذا غلطوا مليانو غلطوا تيرانو طرف اكم في دنيا پرستی خواہش پرستی دین سے کار نشتے تولم دخپل خیرٹی کار دے نا بتا دو کہ کئی اور توحید سنت نمری اڑی نصب ہوئی تا تا اے کوئی زمان مل گرے شا نستا تور زموار زیم سڑیا تاکی ہوئی اللہ نو گرہ پیغامبر گورا دخپل لور زمواری ناک دی او دے دم رو چھتا خبر کئی دا ناکار تیران ناکار ملیان د قران سنت نه خبره یو ټول په شرکیات او بدعات کې هغه بتا ته دا چې وای او تبسکه تب ځان مضبوطه وقال الذين ياكثن كفروا كافرين دي للذين ياكثن تامنوا مؤمنان دي اتبعوا تابعداري او کوي سبيل انا زمون دلاري ولنعمل او چې تاسو تابعداري زمون دلاري او کینو مپورتکو خطايا کوم تاسو ګناهونه وما هم نیدی بی حاملی نپر تک ان کی من خطایا ان دا گناہ انہوں نے دیونا من شئین سا چیزا دا بل گناہ دے نیشی پر تک کولے ہاں کرد دا گمراہی دعوت ورکڑے تاکہ تا ازلال ہوئی آغا پا دا بیٹے کی کیوں آغا دا خپل مل لے انہم لکازیبون بشکریو درو زندی ولی احملن او خاما خا پر تکی باس قالهم خپل بوجنا واس قالن او بوجنا ماس قالهم سرد بوجنا خپلنا مخیوی نیشی ہو سی پر تکی با ما ہوئی کہ بل او کس گناہ کرلا پدن باری گی لیکن کدا و تا غلط الار خودلوا او بیا آغا گناہ کرنو دا آغا غلط خودن پوجا و پد باری گی نسیخ پل گناہو ندی او صد بل دا گمراہ کولو گناہو ندی ولی اس آل انو خاما خادیو نمت پوز کی ریشی و مل قیامتی پر رزا قیامت کی اما پا بارد آزی کان یکترون کی دیو جوڑا والنزاننا امتحانات برازی خام آخا کی جانتا مسلمان دے و در انتحان دو سم رئی واقع دا نوح علیہ السلام ذکر کئی جدا با طول ہم آئی سنگ بھئی واقع دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی کہ وہ ارتبا چوئی دی سنگی تی ابراہیم علیہ السلام آچوالے وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا بُتَعْسُ سَلَمُ لِقِلِهُ نُوحًا نُوحَ علیہ السلام اِنَا قَوْمِ خَلْقُمْ تَا فَلَبِسَ نُدْرَنْگِ تِرْ پنزوس کم زر کال نحنیم سا وکالش او نحنیم سا وکال نوح علیہ السلام خلقا دین طرف سرا بلل ایسی خسرائی چی پخلوائی کنن نحنیم سا وکالش یو کشتی و باشی زر لیکن چی سوچ بھی کنن یو گران خبر تب اخوال سوچ وکا ایو کس تا دین خبر کوا آغتا تا کنزلی کئی او پا کمرو دیو دی یو رز بدا کارو کی دریم و رز بدا کی دریم نبتی وقتی قرار شوئی نوح علیہ السلام اگر نه نیم سو کال نا محنت کی نوح علیہ السلام خپل نم شاکیرو دا نوح شدت وی دا نوحیر جلات وی دا خپل قوم پا حال بان دیر زیادت جلا کری و نه نیم سو کال جلا شو او دا ماجبه خبره ده چې په دې نه نیم سو کال کې د نوح علیه السلام سره صحیح قول وی دا ده چې بس د قدرې زامن او دا وخزی دا مسلمان شي نور نه دي او زموږ خلک ډېر نه امیدې کیا چولې کی نو بیا کله زموږه محوصله شکنی وکي ډېر لک راشي موږ ته مړه ملي چې په مخه لګیایي درس کې څوک ته نه کینی ماغتن کی جمع درد کیو کنن طولات شو تستی ویدی اقبل ماغتری و قولا دی خلقو دا خلقی نمانی دا نمون خبری کئی دا بیکار خبری دا نری کول پکار علاق اصلا اقبلی اوکار دی بیان کوا نو علیہ السلام نانیم سا وکال بیان کئی او دا غصر پا نانیم سا وکال کشپک کسا ملگری کی گی پا اقبل کار خونه پریدی زمواری ستانه جیو شیط تایی ذکره دا بس خلقو تا بیانه بیان بکے او اللہ پاک با یو ذر انقلاب راول سکال ممتلیو دی پنجاب تا پنجاب کی وہاں بچ رمیہ والی کی وزگیرے دا حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ دا غا مسجد منگول دو دی کمری عمر ایلہ جماعت تے پاکیا پا خفل وقت کی درس کردے او آخر لک بدا خلاف دا خفل کردی نیسر ہو چی بانڈا ہوں دکی راگی تیس کردے پاغن امیدی نه کړ آلتی خو ټیک دا تاثر یو نه کو لیکن هغه چې کم شاگردان جوړ کړ پینځه پک کسان هغه ټول دنیا وړه کوله د پنډی شیخ القرآن رحمه الله د پنچیر شیخ القرآن رحمه الله او د قاضی شمس الدین رحمه الله شاینات الله شاه بخاری رحمه الله او مولانا محمد امیر بندیالوی رحمه الله او مولانا محمد حسین شاہ نیلوی رحمه دالوی علماء یو سو دانیوی خود طول پاکستان سکی بہرم دا اغو شاگردان کی واش نومیدی بنا که اللہ با انقلاب را ولی او کل کلا یو کل چی پا اخلاص با نکار ہو کی پا وقت الاغی سے سمرا نئی لیکن دیر مدى پس تاغی سمر راوی شیخ الاسلام ابن تیمی رحمه اللہ وشپگم وما صدائی کی دا توحید او دا سنت خدمت کولو پا آوکی امداز خوراپات خلق کرا غلی او بالاخیر اگر جیل شو پا آم سلوم آنی ناوی جی کم مخالفینو باتحانو تا شکایتو کلو اگر گریبتار کلو جیل کلو او پا جیل کی آغا اپاد شو جنازه دا جیل نو وطا فاغاز پل محنت اغا ٹیم کی کڑے ہو اغا ٹیم کی غسنو شو لیکن اس سید عرب و سمر ملکونه دی فدغا طول ملکونه کی در شیخ الاسلام ابن تیمی رحمه اللہ اغا نظریه دا نوش اتس وکال پس داغی اغا نتیجه راو دا نو میدی دی سوک نکی زنگینو علیہ السلام نکو قرآن کرالا چی نانیم سا وکال دا وقت ارکڑو وی چی دنو علیہ السلام طول عمر اغا 1050 سالو یو 50 دپاس زر کالو د تلویخ تو کالو پا عمر کی اغا تنبوت ملو شو او نانین سو کال قوم کی دعوت چلولیو او چی کلا توپان راغلو قوم طول ختم شو ناغین پس شپیتا کال جوند دا نورو نسلویخ او شپیتا سل شو او نانین سل نهانی مولولو دا نو پنزوز دا پاس زر کالتی جوڑی خود دنیا پا جون سوک نمڑی گی پنزوز دا پاس زر کال جون آغا تیر کڑو و کل چی داغا دا مرگ وقت راغلو نو ملک الموت چی کل راغلو نو تیوی یا اطول الانبیاء عمران کیف وجد تا دنیا ای آغا پی غمبرا چی پرطولو گیستاو من دیر سیوانے دنیا دا جون دی سنگ دیا مندو نو اینو علیہ السلام و تووی کدارین لغا بابانی دخلتو وخرجتو کوئی دیسی را تکاری لکی کور دیو داغی دا دروازی دی از پا آغا دروازی را ہوتے و مپدی دروازی ہوتے دا سی را دا طول عمر کالی دنیا پا عمر سوک نمڑی گی دنو علیہ السلام سلور زامنو جو کنعانو اغنو مسلمان شے اتو پانی نو کی تباشے و حلق شے او درې زامن د اغم خبره منلی وا بیا دنیا داونه آباد شروست یو سامو چې دا د عربو پلار دی او د پارسوالو د روم والو څومره چې سپین رنگ والا خلق دی او بل حامو در قبطیانو او سودانیانو او تور رنگ والا څومره خلق دغه پلارو او بل یا پسو چې د ترکیانو او د یاجوج و ماجوج پلارو گرده پا اولاد کی سرکش خلق دیر راو چی دی پا آغاز اوم توپان نو ونیو دیو لر توپان اوم ظالمون دیو ظالمانو پا انجاینا او نمو خلاص کنو علیہ السلام و اصحاب سفینتی کشتی والا و جعلنا ها منگر زول و نا کشتی آیت النقل العالمین دا پار دا مخلوقاتو زگر چی دا اغا کشتی تکلی اس هما زمی تر پا جایب گر کشتا زگر دا جودی غربانی ولالوا او جودی غر دا د آذربایجان او ارمنستان په اطرافو کې یو غر دی نو بیا چې کله آثار قدیمه والو یو مستقله محکمه شو د هغې کوښښونه شروع شو نو هغه ټوکړې را وویستی شو دا غر نه او بیا چې معلومات شو نو دا په زرګاو کاله مخکې وي نو اوس هم په عجایبګرو د اردن او د مصر کې شته دغه کم توپان د نوح علیه السلام چې راغلی په کومه علاقو باندې نو هغه علاقې چې په کوم انداز دي نو اوس هم خلق مخصوص صحیح چېره په دې اوبه بهیدل نو امتحان بس عمره ټول عمر څنګه امتحان به پور کې بری خلق کړي و ابراهيم امون له غل ابراهيم عليه السلام اذ قال لقومه بدل الله کلی خلقم تد الله بندگی کوي وتقو دا غنه ویږي ذالکم خیر لکم دا غره دي تاسو په ان کنتم تعلمون کې چیرته کوي انما تعبدون بشک تاسو عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه او سانند بوتانو وتخلقون او تاسو جوړوي اسکندر وغو ان الذين بشک تعبدون کی تاسو عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه لا يملكون ان دي مالکان لكم سوا د پاره رزق اندر رزق فبتغون ولتوي عند الله رزق الله سره رزق وعبدوه د الله عبادت کوي واشکروا له د الله د پاره شکر باسي الی ترجعون تاسو واپس کیږئ شیا وین تو کذبو بعضی مبصرین وی دیتی ادخال الہی وی دی ابراہیم علیہ السلام والسلام دواقی پا من کی سایا تونہ دا اللہ دا طرف نرالا دا پارت تسلید نبی علیہ السلام او بعضی وی چی دام دا ابراہیم علیہ السلام دواقی سے تعلق ساتی وین تو کذبو کچری تاسو تکذیب کوایا نو پروا نشتے فقط کل زواب تاسو سره تکذیب کړو او ممن تولګو من قبلکم تاسو نمک کې او ما لرسول نشه په امر باندې الا البلاغ المبين مگر سوال کارا چې تاسو ته مسلې بیان کی او په ایمان دلایل قائم کی او لم يروا ايدونه ګوري کې بصرنګ عبد الله الخلق او پیدا کې لا مخلوقه ثم يعيده بیا واپس کړي درې ان ذلک بشک دا کار الله یې تیر په الله باندې آسان دی قولوا يا پیغمبر تی رو غردی فی الارض پزمکه کی دای برد پاره وغردی فنظرو نو ګورای دای برد پک تل سرا کیف بدا الخلق اول پیدا کړل الله پاک مخلوق ثم الله ينشئ النشئه الاخره یبا الله پاک پیدا کی پیدایش رستنی لرا ان الله علی کل شیء قدیر بشک الله پارش قدرت لرون کړي رازی بو عذاب ور کئی مئی شاو چالے چو واری و یر آم و رام کئی مئی شاو پچا چو واری و ایلیه تقلبون دغا اللہ تبتا سوا پس کرشی گناہ سر رسول کے مشگیری کی داد اللہ پا عذاب کرے او چید دین او دنے کئی دا مشگیری کی داد اللہ پرحم کرے و ما انتم او نئی تاسو بی معجزینا عجز کون کی مملر پی الارد پز مکا کی و نا فی سمان پاسمان کی یعنی نظمک کی تاز تخیرے شئی او نا آسمان کی وما علکم نبی ساز پار من دون اللہی ما سوا دا اللہ نوالی انسو دو سولا نصیر نمددگارا واللذی ناکسان کپرو جو کبر کئی بی آیت اللہ ان اللہ پایت نوالی قائی او دا اللہ پا ملاقات اولائی کدھا اکسان یہ حسون امید دین رحمتی زماد رحمتنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ عذاب دردون کے دا بیان وش او خلق سوکر ولونه یو ته بغاړه کړنه څنګه وش فما كان جواب قومي نو جواب د قوم ددا الا ان قالوا اقتلوا مغداه ويدي وقتل کیدلرا او حرقوه يا وسي زيدلرا ابراهيم عليه السلام د خپل قوم خیر خواهی کیا او څومره د درد خبرې کوي لیکن قوم ته وي مړې کوي اخلاص سره نشي او وایي چې زي نور ته واچولو فانجاو الله اخلاص کړل الله پاک من النار د ورنا ان فی ذلک بشک بری کله آیات النکری لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان راوړي وقال ویل ابراهیم علیه السلام انما اتخذتم من دون الله اوثانا بشک تاسو نیولې ما سوا د الله نه بوتانا موده بینکما د پاره د محبت په میسا سکی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوی کې تاسو څه محبت کوئ اصل کې دنیا کې چې کومه شرک راغلی دی کفر راغلی دی دا غي د پاره سبب هم هغه محبت غلط د نوح علیه السلام دور کې نیکان بندیانو پنځه کسان ود سوا یهوس یوق نصر د نوح علیه السلام قوم دا غو سره ډیر زیات محبت کولو دا سبب له شرک شو اته مړ شو دا غو مجسمی جوړې کړې ادا غو په نظر نیاز کولو او داغونه به سوالونه کول سبب ولې محبت شو. عیسی علیه السلام ته چې عیسایان د الله زوی وای او سبب د هغې دپاره محبت دی که نه. عزیر علیه السلام ته چې یهود د الله زوی وای خو د ډېر محبت د وجې نه. یا دې زمانه کې چې پنجاب کې اوس زموږ د علاقو کې هم پیدا کېږي دا د نبی علیه السلام وسلام ته حاضر ناظر خلق کوی او نور دی او دغسې نبی علیه السلام وسلام نه امدادونه غواړي یا رسول الله صغی وحی خو دې دپاره اصل سبب هغه محبت دی. نو د محبت د وجې نه خلق په شرک اخته شي. ابراهیم علیه السلام داوی شیخ القرآن رحمه الله هغه فرمایل په هندوستان کې عالمو د عالم خواته یو سړی راغلو. عالم ته وی چېره جی ما خپلې ښځې داسې څه خبرې اترې کولې نو په خبرو کښې مو ورته وی چې ته طلاق یې دا ښځه به طلاقه شوې که نه به یې طلاقه شوې. بیا مرۍ صاحب راته وی چې هاو طلاقه شوې ده. نو هغه سړی ورته ووی چې ما خو طلاق نیت نه و کړی ما ورته هسې دسې ویلو. عالم ورته وی چې خو طلاق داسې ټکې دی چې دا نیت نه غواړي. درې شیونه داسې دي چې که ته قصدن وی او که ګپ کې خو حقیقي نیو پکې طلاق هم دي. نو هغه سړی اوس قطر دی ویره جي ما خو ورته د مینې نه دا خبره کړوه حاجي د مینه کښې مې ورته وی چې ته طلاق یې پیغمبرۍ صاحب ورته وی چې د مینې طلاقي خو طلاقي یې خامخا. نو شیخ رحمه الله فرمایل چې دې زمانه کښې دا کوم خلق چې مشرکین دا د مینې مشرکان دي ټول دا اولیاو ته به هغه محبت کولو چې هغې د الله پاک کارونه هغو ته حواله کړو. زامن الله ورکوي لوڼه الله ورکوي چاله زامن نو دوی مطلب ویاره وایي پیر بابا علیه رحمت یا زامن ورکوي او تور بابا دغه ځای کښې ووایي دا بادونه ښه کوي او بل بابا و نو هغه د دې دا د محبت د وجې نه دې حد ته دا خلق رسېدلي. دار چې خپل یو محبت دی یو محبت چې د بل ځای ته واړه نو خرابېږي. بیا لکه ګورئ د مور ته محبت دی او د ښځې ته محبت دی خو که یو سړي د مور محبت د ښځې ته وکړو نو ښځه پرې همېشه ارامېږي او که یو سړي د ښځې محبت د مور سره وکړلو دا واجب القتل ګرځي. د ښځې محبت چې د مور ته کوي خو هغې ته به خپله ښځه وایي دا همېشه واجب القتل ګرځي. نو دغسې کوم محبت چې د الله څه په کار دی دا د الله نه د سوا د مخلوق څه وشي په دې دی کافر کېږي مشرکین. الله مونه تبینکم فی الحیات الدنیا سبب د محبت یا د پاره د محبت په منځ تاسو کښې په ژوند دنیاوي کښې ثم یوم القیامت بیا په ورځ د قیامت یکفرو کفر به کوي بعضکم بعضې تاسو بی بعضین په بعضو اعلانو لعنت به وایي بعضکم بعضې تاسو بعضن په بعضو باندې لعنت به وایي. موضح القرآن کښې لیکللي شادیو د چا په نوم نظر کولو نو هغه به ته انکار وکړي. نو دوی وتې هم نظرې لاتے تھے وقت آنے پر تم بھاگ گئے مونږ نظرونه کولو چې کله زموږ وخت راغی تاسو وتښتېدې لعنت په دې برخلاف. وما واکم النار دی د اوسېدو تاسو اور دی وما لکم من ناصرین نمې تاسو دپاره څوک مددګاران. فآمن له لوط تصدیق وکړو ابراهیم علیه السلام د پاره لوط علیه السلام. لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام تصدیق کړی و دې نه چې دې نه مخکې هغه مسلمان نه اوس مسلمان شو دا پیغمبر دی. او لوط علیه السلام چې و دا هم د ابراهیم علیه السلام سره یو ځای هجرت کړی و ځکه دوی عراق ته اوسېده کوسا علاقه کې او دا د کوپې او د نینوا موسیل په طرفونو کښې واقع کېږي. نو د هغه ځای نه حران ته هجرت وکړلو ځکه چې قوم خلاف و دغې نه شام ته. او لوط علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام وراره و ځکه چې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم چې و نو هغه بعضې وایي قرآن کښې حاضر راځي څوک وایي تاروخ و نو تاروخ یا دا عذر ابراهیم علیہ السلام زی و حارون حاران او دا حاران پا اولاد کی لوتو لوت علیہ السلام دا ابراهیم علیہ السلام را عرش وقال ویرد انی بشکزا مهاجر نجرت کون که مئی لاربی قبل ربتا امتحان برا جنو کلو امتحان دا چی اقبل فور کلے و پریدی علاقه با پریدی دلنا دا دن دا پارا دینا چی تا کلی علاقه کنا چی و کافر کیگی انہو بشکا دا اللہ والعزیز اللہ کی مغالب حکمت والا دے اسو چی دا اللہ دا دن دا پارا حجرتو کی اللہ پاہو منی کم انعامات کی اندغی بیان دے کلا چی ابراہیم علیہ السلام دا دن دا پارا حجرتو کنو ابنا لہو اسحاق مگو با قدرت اسحاق وقت پوری زامن نکی را حجرتو کنو اللہ والا زیور اولاد اینو اللہ ورک او دا چی زی چا با جوانده دا غمم زامن کی نو یعقوبا او یعقوبا چی دای نو سیو و جعل نامنگر زولا فی ذریتی ان نبوتا دا پاولاد کی پیغمبری والکتابا کتابا تا اینو مورکلو تا عجرہو عجر دا چی دنیا با دنیا کیو اینو بشکره تیل آخر دی پاسرت کی لبین سوالیهن دا نیکانو کامیابو نبی اولو تناولے گلے مولو تا علیہ السلامی سال لی قومی کلے چیوی خلقوم تا انکم بیشک تاسو لتا تنن پائش سارات لکوی بیحای آئی تا چناری نو سر بدکاری کولی چدا یو قبیح کار دے ما سبق کم نرے مخیشو ساسنا بیحا دی بیحای آئی تا من آدین اسوک من العالمین کو مخلوقاتو کی دا ایسان بچے نادا لوت علیہ السلام قومو چدا وہ اقلون بلکل مستشو او دا ناروا کارے کوو دناری نو سرا دا لکانو سر بتیری کوا او دا سخت گناہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ترغیب ترغیب کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت چی وہ کسان دا چی دی چی اللہ پاک پاو لعنت ویلے دا عرش دا پاس او پاو کسان کیو دے یو کسان دے اللہ پاک پاو باندی لعنت مقرر ویرے دے آگا کم کرتے ملعونن من عمل عمل قوم لوت ملعونن من عمل عمل قوم لوت ملعونن من عمل عمل قوم لوت ملعون دے اغسو کو چید قوم لوت عمل کی دریز لدہ اللہ لعنت ویرے سزائم سخترہ چا دا قوم لوت علیہ السلام عمل کولو دا لوت علیہ السلام دا قوم او دے گرفتارش نو بازی ہوئی وجنی بے او بازی ہوئی چی دا سی خط بوکتے چی دا خط لان دی بودر ہوشی او پی دا پاس رواش او بازی ہوئی لوڑ غر تا بوخی جوالے شی او دا غر نبے کتر اخلاق کی او شاہ تا پسی کمری راو روانے کی دکا لوت علیہ السلام قوم بانندہ چی عذاب راغلو چا کرے دا وہ پرتا شو دی تی او بیر رواش اینکم لتاتون الرجال ایت آسر اطلق کوئی سرو تو تتعون سبیل و کٹکوئی لاری لاری کٹکوئی مانا چکم دنس اللار دنو آخت موئی تاس انبی علیہ السلام پر میلو ازا پا خفل قوم پا خفل امت با ندی عمل نیریگم چدا با پا خلقو جانش و تاتون فی نادیکم المنکر تاسر اطلق کوئی پا خفل منجسونو کی ناکار کارونو تا داغا منکرات ذکر مخ کی یو دے کی شیو چا کم کارو ندیو کول تفسیر روح المانی کا ذکر کر لی فما کان جواب قومی نہو جواب نہ قوم نلے الا ان قال اتینا بی عذاہ باللہ مگر دا چوی دیورا اولا مقتازان دالا ان کنتا من صادقین کے چرتہی تدریش سننا اتفاق پل دعوہ دا نبوت کریش سنی یا پا دی خبر ہے کہ چی بھنگمانی عذاب را جی مراوش قال اوی لوت علیہ السلام ربی نصرنی ازما رب امداد وکی زمال القوم المبتدین کو قوم پساد کو ان کی اللہ دا لوت علیہ السلام دعا قبول اکلا نو ملائک اللہ را اولی گل خدا ملائک او اللہ دا ابراہیم علیہ السلام خواد چاگل دا بچی زیر اور کی او دا غین اپس گئے دا لوت علیہ السلام قوم پسلالا ولما جاءت كل چرال رسول نظم کا سادی ابراہیم علیہ السلام سے بل بشرا پذیری کله چې راوړل زموږ استاد ابراهيم عليه السلام ته زیر حساب زوی کیږي مخکې صورتونو کې تیر شو دي او اوس ان شاء الله سورې زاريات کې مراره روان ده خبر ابراهيم عليه السلام یې زیر د پاره خو دومره زیات کسان ناراضي آی تپوز کو اسی مقصد هم سره قال ویلی انا بشک منگا مونکو آلی هادی القریتی علا کون کل احل لدی کلیو ان آل آبشک لدی اس ادن کی کانو ظالمین ظالمان دی قال وی ابراہیم علیہ السلام انا بشک پیا بدی کی لوتن لوت علیہ السلام دے پیغمبر دلد کی داس خبر اور کول پا وجود لوت علیہ السلام نو بلکه مقصد دار ہے کتاب دا قوم حلاکوین پاس خدمہ و رارا لوت تے پیغمبر دے دا آغا بس کی گی آغا نیک سوئے دے آغا سو غلطی نہ دا کرا اللہ نسنگ تاز دا کری والا قلق حلاکوی پاس جلوت تے او تاز وجدیو ظالمان دی نپاکی لوت علیہ السلام دے دا سنگوائی تاز آیا مقصد داو ابراہیم علیہ السلام وچ لک صبر وکئی کی رشد خلق کشی قالو اغوی نحنو آلم و موخ پویگو بی من پاچا پیا چی بدا کلی کلی لنو نجی انو خام خامو بخلاص کو دلرا سنگا نتب واجد کلی نوزا و آلو آل رین لمراتا و مگر خزد دا کانت ودا من الغابرین در سپاتی کی دن کنا خزد رو سپاتی کی زکا غنر مسلمان چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سے کم باس تول ملائکو اس قلارے گا پی صلح شودا ملائک دیر دن روان شو ابراہیم علیہ السلام کی نعان کی پاتی کے دو چرا شامی والا قوا اولوت علیہ السلام اردن کیو چرا قوم تلے گلے شو ملائک دیر دن لار آل سے اولوت علیہ السلام قوم قدیر و قبیح قوم امتحاناً ملائک دخو خجتا لکانو پر شکر کرا اول دلوت علیہ السلام کور تلاڑا تپوس دار گئی ولما ہر کلان جات رسول ناک چرال زمگا سازی لوت علیہ السلام تا او دای کارک رچ مستان علمانیو نلوت علیہ السلام تا خدا خلق قوم حالت معلومو چی دا خودیر بی حیاء قوم دے او داری چی خیستا لکان زمان کور تراغل نا خودیو نپریدی زمان دم علمانو بی زتی با کئی نسی آخا پشو بیہم پدیز سرا دیو پر آتک خپش و دواقا او تنگ شو بیهیم پا دوی سر زران دا سینین او دا پختونا سینه بی تنگ شو چی دا سوش فمیلمنو پر آتک نو خپ خپلی خپو چی بیزتی بیکی و دواقا او تنگ شو بیهی و دواقا او تنگ شو بیهیم پا دوی سر زران دا زلاو دا سینینا وقال هو لا تخف ميرغا ولا تحزن مغمجن كيغا ان منجو كابش كم خلاصون في تارا وعلك وسار ان امراتك مغل ثاني بي كانت من الغابرين بدر استفاد كيدن كنا نبي ري خسار لگا لكان شكل ذكور ترى لدى ملائك ذلك كانوا بشكل كي ند خذ بي دينوا كافروا نغزروت هذا قوم دام دا قوم زنانان و قوم خلق تویج نمکر خدا چی خشتالا کان را غلی اغو چی دا خبر آورد نو پزان نپوی دا صورت حجر کیم تیر شو دی خود کیم تیر شو دی رحمت دی والی بس او دا سیو چی نشو چکل لوت علیہ السلام دا دیو دا خبر آورد نو یک دم دروازے بند شو دروازے بند کر دی اٹھل سے شروع کرو لوت علیہ السلام نے شان خبر کی ہوئی قرار سے اور دا زمانے علمان دی ہو دی تکلیف مرس ہوئی ارے نانا من قلاری لوت علیہ السلام دمر تن شو دمرا کہ کاش زما ڈلے وے اور زما قوم ڈلتی وے مستاز بولی ری سراتی زما دا پور بزتیوں کولی اور بیائی ہوئے چیز علمانو زما خپل لونه په نکادر کوم زما به منو به ذمہ کوي ملائکه چې کله دا منظر ولیدو نو د لوط علی السلام خفګانې مخصوص کلو او باز روایت کړای چې دا دومره به آیا او چې په دیوال راو جبرئیل علیه السلام خپل وزر دي کو چې دې کو نو بس ټول سپلای او سترګې نظرونه ختم شي. او لوط علیہ السلام ته تسلی ورکړه چې مخه په چې غریو نشي راته موږ ملایک یو دا موږ امتحان نه پاره درو. او بیا یې ولې بشاره تمور کړو د دې په هلاکت انا منزلونا بیشک موږ نازلونکي یو علی آل هذه القريه پوسیدونکو لري کلی رزن عذاب سخت عذاب کړی دی زمین سمای دبرنه بے ما کانو یفتقون پسو دا غیری پیزت کولو چاگا کپرو او دا غنا روا کارو ولقد ترکنا و تغیر آمونگا پریخ دا منہ نغینا آیتن و نخ بینتن اخکارا بے قومی آقلون دا پار دا کم چا قل لری کارا و نخ من پریخ را چاگر دیو اگا اوران ران کرو ندی عبداللہ بن عباس وی رضی اللہ عنہما او قطاده و اداغ کانی دی با کم بانی دیو حلال شو اغا کانی اللہ پاک باقی پریخو شدی اومد افرائی خلقو اغا مندلیو او دیدلیو ایمان مجاہید وی چی داغ توری و بری چی فهم اخد از مکہ وسم ولاری او بازی و پترین وی چی پاغا لاقبانی وسم سوگش پی تیری جنو پاغذے کی دازی سا اوازون اوری او کوکی چگی والے کی علاقه و سمشته دوردن چه کم ملک ته سمندر پغاره چه دغزگی تا دیو بحری مئیت وی دیو سمندری علاقه دا مفتی شپیر مولا معارف القرآن کی لکلی دی چه مخی بخلق چه ریده دا اغزه خاله بنشد ته او چه لری بسو کلارا او اغزه تا بی کاتا داغی نے بتایا کہ شین لگے پر تخت ہو شین مر گئی پاگی دا پاس نہ شوتلے او دل او باد عام سطح دریاب دا ابونا کا دکت دی او شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی زید امجنو اغلی کلی نی جیانی دی دا کے چدغت دریاب چکم دے بحری مئید کرا نبادی کی میان جون نشی تیرا والے میان زگتی اغدا مال کی سطح پدی کی دمرا سیوا دا زیادتا دا کی میان پکی جن نشتی روانی اور آگی سے ہم بیکی ریشی دا عذاب زیرے مرکی بخلق کرے دا اوز دا خلقو نیرا ختم شو دا مالتی خلقو اٹلی جوڑی کرلی او سیل او دیشی رجی اللہ ایماغ نشان پریخی ویلا مدینہ منگلے گلے و مدین والو تاقا و مدیور شعب علیہ السلام فقال ہوئے ویہا قومی عبد اللہ اے زما قوما دا اللہ عبادتو کی ورجل یوم الاخر امید ساتھ اید ورز داخرت اللہ تاسو مگر دے فی الارض بزمکی مفتدین فساد کے ان کی شعب علیہ السلام قوم کی کپر او شرکامو لیکن بل پکی دغ غزبو چناف طول کی زیادے کمیں کورو فکذبوهن دیو تکذیب وکلو داغا فاغذتو مرجفتون اونیو دیو رزلزلی فازباہو نوگر زلی پیداری پا خلکونو کی جاسمین ناس پا گونتو باندی او پڑمخ پراتا وعادن او آدیان او سمودیان وقت تبینا بتاغت رکارا شدی لکون سال سفارمین مساکنیم داغو دا زینو دا وسیدونا وزین او خیست اکڑو لو مشایتان دیو تا شیطان آمالهم دا دیو عملنا فصد هم ندوی من اکڑوان سبیل نسمی لارینا وکانو مستبصرین اولی وخیاران پکارون دنیا کی دنیا پکارون کو خیارو خدین کی نا وقارون او قارون لرا و پیراون او حامان لرا قارون سرمایه دارو پیراون اغلی بادشاہو تیزان سے ربی آلاوی او حامان وزیرو دامو حالا کریو ولغت جاوهم موسیٰ بالبینات او تاقیق راوڑی دیتا موسیٰ علیہ السلام واجہ دلائل پس تک برون دیو زان چوت وگنو فی الارض پز مکہ کی وما کانو سابقی نو دیو خلاصی دن کی زمانگنا فکل النواری و آخذنا مگنی ولیو بی زمبی پس او دا گناہ داغا وحین ہم باز پدیو کی من اغدیار سلنا لی حاسی باشی مرالی گلو پاغوان لکانی لکا آدیان حدلو تلیہ السلام قوم شو ومن ہم باز پدیو کی من آخذت اس سے تو چنی ولی وغید رج سغی نگر شعب علیہ السلام قوم شو سمودیان شو ومن ہم باز پدیو کی من آخذت اپنا بھی حردہ چی منگا نیستلو آغا در پزمکہ لکا قارونا ومن هم بازی پر ایک منع آغا رکنا چه مون دکڑو لکه دلوت نوح علیہ السلام قوم وما کان اللہ انہا اللہ پاک لی از دیمون کی ظلم اکی پڑی ولیکن کانونی کی نوری وانکو سومی از دیمون پاک قرآن امسنو بانی ظلم کون کی مثل اللذین اتخذو من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت دا مشرکینو دا شرک مثال ذکر کیا داغو دا عمل مثال مثل الذين مثال لا كسان اتخذوا دين ولدي من دون الله ما سوى لنا اولياء اولياء لرا لنا سوى نور مددگاران نسي كما سر العنكبوت بشان من انسان جو لاگی دے اتخذت جوڑ کڑی بیتن کورو وان اوهن البيوت او میش کڈیر کمزور ہے پکورنو کی لمبے تو العنكبوت خامخا کور دے جو لاگی دے لوکانو یا لمون کاش کریو کوئی دے. ابن کثیر رحمہ اللہ وی چیزا مثال لے دا اللہ بیان کرے دا مشرکین دا پارا چیزیو دا اللہ نسیوا کم مددگاران نیول دی او دا آغو دا امداد امید ساتی اور ادیو میں ساتی دا مجھے رزق را کی او پس اختو کیا آغو تا چگی وی ندیو مثال لکھ دے لکھ دے جولاگی کور پا کمزورتیا کی او پا بیکارتیا کی ندیو دا کم معبودان کارسازان چیلی دا وہ پلاس کی اس اختیار نشی صرف دونہ لگا سنگا چی یو سڑے دا جولاگی پا کور بان اعتماد کے چیر دا ما بچ کی او چون کیا او خود رنشی بچ کولے نو کدیر هم ده دبل چا په نوم نظرونه کړلي او دعاګانې ته وختل دي او چغې ورته والي څه نشي کولی. که دا حال دي ته معلوم شو د الله نه سوا به ولې دیو مخلوق د الله سه اقتدار ګرځي او د هغو نه به امدادونه غواړي. هر چې مومن دی نو د هغه زړه ښه عمل کوي د شریعت تابع وي د دین هغه مضبوطه کړی نیول نه چې پاکي سه جداوالی نشته قوي ده مضبوطه ده جولا داغا مشوره ونده که سیده اطور خلقه پیجنی چرا آغا غطی غطی خطیوی او گرنه خیه ده زینو پکی اتوی ده زینو شپگوی او دا جولا نده پا خواستو که ایراق برم دا چرا کل امه چونی سی کنه کلکا ندا پا اخفل کور که قید سی او یاو تا یو اخفا عالم تی او دا آغا ندا کوی نراکاگی نو دغه دی معبود باطل دا د خپل مورید ایمان تبا کی مال تبا کی عقیده ولا راکه کی غر کی څنګه چوینه سره هغه مچمچ شي کورونه چې خلک جوړی نو ځینې خدا کی یو چې هغه خلک د ګرمۍ نه بچ کی لکه خلک ځان سفر منا جوړ کی ځینې دا چې څوک د باران نه ځان بچ کی لکه سیما بادی شو او صدا چې چا هغه مضبوط کوری کلک کوری سلاگان شی لنٹری آبادی شی سپاکی دشمن انسان محفوظ وی دباران گرمی سردین محفوظ وی او دا جولا پا کور کی دایو پیدام نشی حس سی بس آغا خفلا انسان استلے کی استلے استلے کی او چلے گو انتی حوارا کنو کوری والو او جولا چی کلے او غٹ گوندی کی شیوی نی داغی نا کڑی تاوی چاپیر تاوی تاوی تاوی تا خپل لعاب پٹول ختم کی او چاگا والوزی وزا عرص تانی وانیش نگر دا مشرک مثال لے خپل جون ختم کلو خپل توانی ختم کلو مال ختم کلو پچی کل مرشو نیسا منی چی پلا سی ان اللہ یعلم اللہ پاک بیجنی ما یدرون آشری ورا بلی من دونی ما سواد اللہ نمین شیند سشینا وهو العزيز الحكيم ده الله غالي حکمت والا نہیں ہو تلک الامثال او دغا مثال ندی ندری بها مونگے بیان اولی الناس خلق تام وما یاقلوها و نپی جنی دیدن الا العالمون مگر عالمان جاہلان پری بانی نپی گی وقوا خلق پری بانی کوئی گی چی مثال تدبیق و تسنگ کے دمو مسل سر آغم آغو لما لیکی مجتہدین دی واقعا وہ محنت تو نکر لی کوشش نہیں کر لی لکه ایمار باش و نور شو او پادر جاہلان پدی نپکی خطی پدی پوی جلاو خیلاف پکی او خلق داغونه متنفر کی خلق اللہ و سماواتی پیدا کرلی اللہ پاک اسمان نوز مکا پاک اسر این پیزا لیکا بیش خوری کلا آیتا للمومنی نشانی دا پار دا مومنان خطل ماہوی اینے کمیدن کتابی واقمی صلاة صلو قسم بہدری احکام ذکر کئی یو دا اللہ کتاب لسلام دا بہدر ایبانی لولا دویم دا منزب پا بندی کولا دویم دا ناکار اکار نزان ساتلا او صلو رم دا اللہ ذکر کولن خطل ماہ وحی الیک من الکتاب لولا اگر چی وحی کلی شو دا تاتر کتابنا امیشہ دا لولا امیشہ دا اللہ حکم دے افسوس داری چی مسلمان نن دین پشا شوئے دا نفس تابیری دا خواہش تابیری دا شیطان شیطان پا دیخ بچیجی چی دا اللہ کتاب سر چا تعلق پیدا شی اللہ بار بار ہوئی دا لولا امیشہ لولا واقعی صلات او منز قائم آوا دا منز پا بندی کوا چی منزن خراب نشی دا منز پا ایده صدا ان صلاتا بشک منز تنها منا کئی خلقان پاشا دا بی آئین والمنکر او دا بدئینا خوکسوک دائیں چلازو کی چیرہ دیر منز کون کی آغبت کارو نا کئی ندی بس جواب ورکے باج علماء داوئی چیدلتی اللہ پاک واقیمی صلاة و ان صلاة وی چی منزو چی منزوی نو آخلق دلی نمانا کیا چی نمانا کی نو کوشی دائی منزی ندے کڑے کدھا منز کڑے وی آغا منز کڑے چی دے منز کی داخل شی نو پدا چی انداز چی دے اخلاص تو بید آغی نمک چی سری وی او پدا کی عجزی وی ظاہری دزڑا او دغه تی دلته تاسو چې په داسما خیره مو زه بیا زم واقع دا چې مونږ انسان منه کوي چې دا مونږ کنده خپل خاصه غو ځان ته اخلاص کې وکړ کړو عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی فمن لم تامره صلاته بالمعروف ولا تنهى عن المنكر لم يزل صلاته من الله الا بعدا يكون یو سره مونږ کوي او دا هغه مونږ دا پنې کوي ونه لګولو او دې د بدې نمنه نکړلو نو بدې مون تر دې د الله نه سلري وته معلوم شي د صحیح مون نه کړه دا یو بالو په د باندې نو معنا دې نه کامل مون مراد دی هغه لکه چې مون کې ونه مونږ کې نه کامل صحیح مون نه ای آیا جواب دی الله وایي مانزه خاصیت دانه انسان د بیاي نه مونږ کوي او چې څوک دا پابندی کوي او ځل بده منش لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچا شکایت راوړو چې کان کې سره دې منظم کوي او بیا غلاګانی کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلا ان کریم دا چې را مونږ بدل را د غلاګانو نه منه کوي دین ارواکان نبی منه کوي منه کوي به ودا هم دې نه پری او یاد دې کې الله پاک کوئی چې مانزه دا کار نو هغه چې څوک مانزه ولاړی نو په دې مانزه کې دا د نیکۍ کار کوي او په دې کې ډېر پاشان منې کافرانو چې کله دا ولیدل چېر قرآن کې خدا راغلی چې مون څوک کوي نو هغه بې حیايي نه کوي د پاشان هغه منه کیږي نو کافرانو هغه شیونه چې د پاشا او بیائی پا کسی واقعی گی دغی جادات کول کول کول کول کول حتی چی دا مسلمانانو جبونو تیو ما بیائی را ورسو چاگر دا غصاو انتی کی موبایلی گی چیدے پا مانزے کیا مولانو اغا غصاوالی ورسر گی او مانزے کیو تم اغا گانا بجان راش چیتووری دا خبر والا هم دی خلافو کن معلوم شو دا خبر چی منز و پدا سی انداز بانی که آگے پہاشی اور یعنی نہیں دیو جنا پو کہا لکھی پدا چیزیں کہ منہ کول کی تصویروں نے کی دا مکرو ہارے دا چیزیں کہ منہ کول کی خلق خبریں کئی دا مکرو ہارے اور زکا بے نسان توجہ آڑے والا ذکر اللہ کا مغا ذکر اللہ پاک اکبر اور لی نے یا مان دادا دا اللہ پاک یا دول تاسو لرا دیر لوی دی دی یا دول تاسو اللہ لرا دا توجیه عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کرد ابو دردا ارجن هوئی ذکر د الله پاک ور دې دارشینا الله پاک یاد ول د ارشینا ور دې عبد الله بن عون مان کوي ذکر د الله په مانزه کې لید دا سنه جتا سمنه کوي د پاشا منکرنا او قرطبی مان کوي ول ذکر الله یاد الله ذکر په مانزه کې اکبرو دا ډیر غټ رکن نه پر کام د مانزه کې چې د الله ذکر تو کوټ والله يعلم ان لا في ما فاز من تسنون كي تاسو کويا فلا تجادلوا او تاسو جګړه مکوي اهلن کتاب دي کتاب سره او زباس مباسي مکوي الا بالتي مگر په هغه طریقې آسانو چا خدا پیغمبر چې الله د دین د پاره خپل خواهشات پکې نه ان الذين مگر اکسان ظلمو چې ظالمان دي منهم دیونا نپاوه کی دی بیا چونکی دین خلاف کئی جہالت کو جبانی بیا مجبوری وقولو آئے آمننا منگ ایمان ناوڑے باللذی پاغسا انزلہ چنازل قیشو دی لئینا منگتا انزلہ نازل قیشو دی الیکم تاستا و الہونا و زمان معبود و الہوکم تاست معبود واحد دنیا ہو دی زمان مددگار حجت رو تاست واحد دنیا ہو دی ونانو لو مسلمون امنگ دغا اللہ تعبی داریو پڑی ترکو ستا سباس غیل برا جی کم چی ظالمان جو حال دی نو ٹک دا آغو سا غمکوا اب خنفو یو با جگڑا کئی خوچی کم پاہا چی کوئی دی نو پخلت رکی ستا سباس کی غیل برا جی وکذالک دغرنگ انزلنا منگ نازل کرنے رہی ریکل کتاب تا تا کتاب فاللزین انو آکسان آتائینا هم الکتاب آچن مور کرنے ر آلی کتابو کی بازی نکانو ومن ها اولای او دیکھ ساننا لالی کتابو نیل آوری عام عرب من یؤمنو بهی آغلی چی ایمان راوری پدی باندی وما یجہادو انکار نکی بی آیتنا دن پیتنی الکافرون مگر کافران وما کند تسلو من قبلی من کتاب وما کند تو تنوید قرآن صدا تب ذکر کئی او زواجر دی اغا چاہتا چیز قرآن انکار دی وما کنت تنئی تطلو چیز سور من قبل ہی دینمک من کتاب انسا کتاب اے پیغمبر دینمک کتاب سا کتاب ننے لسکلے ولا تخطو ہوا نتاخت کلے ندی بی یمینی کپخفل خیلات ناولی ازل لرتاب المفتلون پدوکی شک بکڑے بے باطل پرستو بیا باطل پرستو خلقو شک کولے دیو جن اللہ پاک پیغمبر دی اکتدانا امی محض خیرہ کرو رچانه سلی کل نوی زکل او نه خطی زکلی و او سلویخ کالی و پاک زندگی پی و معاشره که تیرکلا ناربو چگڑی رب بگاڑ معاشره و او سلویخ کالی پس دا اغا پیانبر پا خلبان دی شکم کلام جاری شو نو طول عرب آجم او پیریان انسانان دا غیر مقابلی ناجر شو دا دریل دا حقانیت دا دا پیغمبر کدا پیغمبر پر حق دی او کچر ته ختمت ای ذکرن به خلقو ای دا مردا خو د مکه نه لیک دا پڑھنه والے دے دار کوله شری نه الله دی وجنه چې دا اند دی سو ساتو ورست الله پاک اغه علم ورکړلو په مخلوقات کې دې چیرې بل چلن دی ورکړ سم چې نبی علیہ السلام ته ورکړ او عالم صدا خبر اخکار کیو یا ذاتی قران سے تعلق چې ساتي داغي د پاره نور خطون او دې سند ضرورت نشته او که صحیح محبت تاو نکه تا امی مازانی نم قرآن ازدکه ولیش او رد شو پا خلقو ما چا غوی قرآن با اغسو کی زکی چا غسوالت علمو نکردی پیغمبر دغلی نری کرد اللہ و تا قرآن اغو دلو او بیا دغل پیغمبر چی کم خلقو کی لگو اغام امیانو او اغام امیانو تا بد اللہ کتاب تا بیانی بل هو آیتن بلکی آیتن نی بیناتن اخکارا فی صدور اللذین پسنو دا کسانو کی اوتل علمہ چور پیشو دے ورطا علم وما یجادو انکان نکی بی آیتن ازم فیتنین الظالمون مگر ظالمان در قرآن کریم خصوصیت تے مخینو کتابون دا خصوصیت نو چیز قرآن کریم الفاظ دا دا خلقو پسنو کیوی حافظان دا قرآن تبه معنی ده خلقو پسنو لکا علماء ده امت شو د قران کریم آیتونه کارا او دا محفوظ په سینو کې د قران خصوصیت هر دور کې لکاو خلق دی حافظانی علماي تورات انجیل دغه حافظان نو وګورئ د تورات حافظ چې کله عزیر علی السلام وو عزیر علی السلام وته یا الله به مرګ راوسو سل کاله مړو سل کاله پز چې را ژوندې کړو او واپس راغې علاقې ته نو بنی اسرائیلو داغونه تورات چې کوم دی نو وړه و دښمنه عزیر علیه الصلاه والسلام به ورته تورات په یادو باندې وي هغه ته په یادو معلومو چې کله تورات واپس راغې او عزیر علیه السلام کوم وې او دوی هغې ته کا تدبیر کولی وشانو نو یهود ووی چې عزیر د الله زوی دی ان یو کس حافظ شو هغه سبب د دې جوړ شو او دا د قرآن خصوصیت دی چې د دې حافظان په هر زمانه کې بېشمېر وما یجحد بآیتنا الا الظالمون انکار د آیتونو نه کوي مگر ظالمان وقالوا ویلو لولا انزل علینا نذیر یعنی په دې باندې آیات موجزه من ربه له طرفه د رب دنا کوم چې موږ غواړو نو قرآن خو هر آیت موجزه ده دی وای را مکرې چې وټو انت علاقه دې ته وګو چې نه پکې شي باغونه شي قلوا یا پیغمبر انما الآیات بیشک معجزات عند الله پنځ ځل لري و انما انا بیشک ذن ذیر مبین رون کې کارې ما اولم یکهم ای کاتین دی ذرا ان چې بیشک موږ انزلنا نذیر نه کړي کتاب پتا باندې کتاب یوتلا لته کې دې شي علیهم پدی باندې ان فی ذلک بشک وری کی درامت نرامت تے و ذکر او پنلی قوم یوم ان پالا قوم کی مان ناوڑی دا یہ یو آیت مجھے دے بل دی سواری قلو آئے پیغمبر کفا باللہ بینی کافی دے اللہ پاک زمان ہے سیو بین اکتا زمان کی شہید انگوا یا علم و پیجن اللہ پاک ماتی سماوات سپاس سوانو کی دیوال ارد پز مکہ کے والذی ناکسان آمنو بالباطل سیمان راڑی کو باطل و کفرو باللہ کفر کی پالا اولائی کو عمل خاص سلون دا کسان دیو توانی اندی آمنو بالباطل ایمان باطل راڑی بغیر اللہ ایمان ناوڑی او تفسیر ابو سعود کی وئی شدین مراد آخ لگ دی چلا اللہ نے سوا دا ملائکو دا مسیح عبادت کی او دا اقل مند خلقن اعراض کی علمت دا اصوال راضی چکره د باطل نه مراد هغه معبودان باطل شو د پاکی خو نیکان خلق همو ناغو بانی څنګه اطلاق د باطل وکړلو روح المانی ذکر کړلی چې د باطل اطلاق اصل کې د دیو پر عبادت ته چې څوک داغو عبادت کوي داغو په زواتو نه دی او یا د باطل اطلاق دغې په الوهیت ته چې باطل دی د دې الوهیت دیو تاسو الیها او معبودین وایي ایا باطل په معنی د پانی باندې دا پانی دی الله پاک باقره او باطل په معنی د پانی باندې راځي لکه څنګه چې د جاهلیت په زمانه کې یو ښه شاعر دا خبره کړوا الا کل شی ما خل الله باطل او کل نعیم لا محاله زائل ای خلق خبردار شي هر شی ما سوا د الله نه پانی دی وكل نعيم لا محاله زائل اور نعمت بزائل کیږي اساس بقا نه کیا ریسو کو باطل ایمان اور یو پالا کو پر کین اولای کوم الخاسرون دا توانی اندی و استاجرون کے من عذاب اور دی بجتے غاری تان عذاب ولو لا اجل مسمن کے کرتے نے نے تے مقرر لجاهم العذاب راغلے وے دی عذاب ولیاتی ان قام غارا بشدی ہوں تبغدت الناس فهم لا يشعرون دی ونه پی تاجرون کریو بجتے اس رغوالی سانے بھی لعذاب یا عذاب لرا و این جہنم و بیشک جہنم لمحیط اتنی آتک ان کے لئے بالکافرین بکافرانو عذاب دو قسم دے یہ عذاب دے دنیا دے بل آخرت دے نمق کی تکم ہو ندیو دنیا عذاب وقتو چکر ترشتنی دنیا عذاب دی فمگراش اللہ و عراب شخیر سے صبر کوئی مخبہ کی گئی او دویم عذاب دیو دا آخرت وقتو نو اللہ یادی تم په انتظار شي ابا مراشي یوم یغشا منازا پاور چپٹ کی دیو درازا من فوقیم دا پاسر دیونا ومن تاتی ارجلیم لانی رخور دیونا ویقول اوی اللہ پاک زوک وزکی ما کنتم تعملون اغجی تازو کولا یا عبادی اللذین آمنوا ان ارضی واسعا فی آیا فعبدون ترغیب دا حجرت تا چلا اللہ دا دین دا پار حجرتو یو ځای کې د دین کار نه کیږي آیا انسان دا یریږي چې زما دین ته به نقصان ورسیږي هغه نه د هجرت کوي او د هجرت چې انسان کوي نو هغه ته مخې ته څه موانع راځي الله پاک دغې رفع کوي پاک اوله خبره دا نه چې زه خپل کلی پرېږدم خپل کور پرېږدم نو بل ځای کې ما ته کور او داسې ځای میلاو شي که نه شي ازمان خوراک سکاک بسی انتظامی اللہ پاک زدگ وهم دفع کئی یعنی بادی اللذین آمنو اے زمان بندیان آنکا سانچ مومنان دی ان ارضی واسیاتن زمان زمان کا پر آخدا فی آیا فابو دون قا زمان عبادتو بندگی وکیا علامہ نسطی سے وہی رسال ابن عبدالعیت اس کرن نقل کئی کہ پیو کلی علاقہ کی گناہونا و بدعات سواشی بیر آغی نبل علاقیت زی چغد نیکانو خلقو کلی او نبی علیہ السلام فرمائیلو من فر بی دینی من ارض الى ارض سوک چی دا خفل دین دا وجنا دا یو علاقی نبل علاقیت تلارو و این کان شبر من الارض اگر اچ با مقدار دا یو ریشتی وینی سو جبل جنن دا انسان دا پار جنت واجب شو اور بعض روایاتو کی رازی دیو دا ابراہیم علیہ السلام اور دا محمد علیہ السلام مل گرئی لیکن ابراہیم علیہ السلام خپل کلی پریخو دا دین دا پار اور نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ پریخو دا دین دا پار دین سے کم معنی رازی دا ہجرت کولو نا ناداوی یارا مل بشم میزے با مل شم نو اللہ دا غی جواب کئی کلو نفس انہار یو زیرو ہر یو نفس دائی قتل موتی سکون کے دا مرگ دے سمبئی لینا تر جہن بیا ممتاز ہوا بس کی دے سیا نہ مر میں چال اخلاق سے نشتا مر پا چا بسرا روان دے الموت فی کل حین ینشد الکفنا ونحن فی غفلۃ عما یراد بنا لا ترکنن الى الدنیا وزارتها فان توشحت من اصابها الحسنہ این الاحبت والجیران ما فعلو این الذین هم کانو لها سکنا سقاهم الموت کاسا غیر صافیت سیرهم تحت اطباق سرارهنا مرگ دا هر وقتی کپنون تیاری امون پا غفلت کیو دا آغاز سنا چی مونگ تی اراده شودا دنیا تا دا دنیا تا زگی تا ممیل کیگا اگر کتا غیس غیس جامی اغوست لیوی اگر دوستان چر تلالا گاونڈیان چر تلالا کتا خواکی باو او آگر کسان چر تلالا چی آغستا سرزے پر پیوزے کی اوستی دلا لب سوچ ورطاو کچر تلال خوز کولا اگر تمرگو اگر کاسا چی صاف کاسا نوا دمر کاسے وسکلا کلو نفسین زی قتل موت او دل نزمکی لان دی چکم دے لاغو گانکل پراتوی ازمہ کی پیخ تو مہیلہی نہ تر جاؤں گا ممتا تاس واپس کی ریش او کتر زمان کور پاتی شو اللہ اللہ ایمہ فکی گا بہتر کور بدر کما واللذی ناکسانا منو چی ممنان جو عامل سوالیات عملو نکنیک ننو بویا انہو خاما خان بزے اور کوریو تا من الجنبی جنن غور پنبالا خانی تجری من تاتی هل انہار بھئی کی بلانڈا گئی نیرونا خالدین پی آمی شئی بھئی کی نیم آجر العاملین درسن آجر دا ملکہ ان کو نبی علیہ السلام فرمائی کہ جنتیانا دا بدا بالا خانو والدا تیری دبرنا لگا سنگا چی دا سور دا اسمان بھئی کناروں کی پرقیدن کی اختار کی دا مشرق طرف تا یا مغرب طرف تا دا ولی دیو بمنز کی بدا جی درجو پوپ تپاوتی پرخ نماز یو بره بالا قانو کی لاندې به خلک دغه څلوړی نه دغه ستوره کې څنګه صاحب ته پوز کو د الله پیغمبره دغه بالا قانو کې پیغمبران وی ر پیغمبران نه ویلا ول څه کوي نشیټلې نبی رسول می ورینه زماري قسم په غزا ته زما ساده په لاس کړي رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلون هغه خلک هم دې لږ چې په الله ایمان ولای او د پیغمبرانو تصدیق کړي امام ترمذی حدیث نقل کړی دی چې جنت کې بالاخانی دي ذاتی بالاخانی چې دا غي دیوالونه به صفائی د بار نه بدن نه ښکاري او دننه بار یو باندې چې ویرا به چای نبی علیہ السلام دا څو خبرې پیدا کی دا چاري یمن اتواب الکلام څو چې خبر هغه کوي غلطی خبرې نه کوي دیم وا توام توام توام ور کوي کنجوسی نه کوي دریم وا دام سیام همیشه روجی نیسی یعنی پابندی سا روجی نیسی اصلو رمو صلی اللہ علیہ بلیل و ناسنی دا اللہ دا پا رمز کئی پتہ چال کچی خلقو دی اصلو رو خبری چا پیدا کری دا غبالا خان مکی با اللہ ولنیم نیم عجر العاملین خد عجر دا عمل کون اللذین آکسان صبرو چی صبر کی وعلا ربیہم یا توکلن پا قدر بانی توکل او بر وسکیا وکاین دیر من دا امبتین دا زند سرنا لا تحمیلونی شی پورتے کولی رزق اخفل رزق لرا دیر زند سرداری اگا اخفل رزق نشی بار اولی زانسی نشوڑے اللہ یرزقو اللہ والا رزق رکو یاکم تاسو و سمیون علیم دا اللہ ریدن کی کولی دا پی کرم کوا چیز بس خورم اللہ بریم تیزام کیا دیر خلقا اگا چې د دین یو کار نه کوي یا خپل بچی دینی تعلیم ته نه راوباسي څه وکړي الله دې آیات کې ذکر کړل چې مرغو ته وګوره هغه څه کسب کوي خو الله ولر رزق ورکوي دا نه ځو حدیث ته چې نبی علیه السلام پر عادت داو سبا نه به څه شی نه ذخیره کولو چې سبا نه بیا الله شته عمر بن خطاب رضی الله عنه ما د نبی علیه السلام نه ویلي فرمایلي لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله اے خلق کو کتا سو پالا باندې صحیح بھروسہ وکړه تاسو د رزق درکې لکه مرغوله چور کړي غار چې وځي شیټي خالی وي ما خام چې راځي بالکل پیش کوي دکې شیټي دره مرغوله توکل له تاسو باندې توکل پیدا کړه الحمدلله ابن مسعود روایت ته چې نبی اسلام فرمایلی نه نه یو شی چې تاسو جنت ته نږدې کی او دا جهنم نه لري باسي مگر داغی حکم ما تاس تکڑے نبی علیہ السلام فرمائے او نا دے یوشے چی تاس وور تنیز دیکھے او دے جانم نام جنت نام لری باسی داغی نما منہ کڑی جبریل امین زما پزلکی او خبر او آچا والا جبریل امین زما پزلکی او خبر آچا والا ان نفس ننت متعدد تستکمن رستا اگر خبر دادا چی حس یو نفس نمری ترسو پوری چی دخل رزت تام کڑے گئی الا فتق الله خبردار ده لانه ویری گئی واجمنو فی طلب او تاسو احتسار وکئی په طلب در عزت کی اجمنو اجمال نه احتسار کوئی دیر ډیر وخت مور کوا ولا یعملنکم استفتاء رزقی او تیز دینه کی تاسو لارا رزق کول در عزت کی تا کم منکئی او تا کم زلو غواړي او هغه نه ملاویږي نو اجنا خدا خبره تا تیز کی پدی کته په ګناہوںو سره غلط طلب کې او په غلط طریقې سره طلب کې فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته دا الله سره چې سری دا چې حاصلې ګنو په طاعت او په نیکه سره غره په ګنا نه سری الله ستاسو پر انت مقرر کړی در کوي به خامخ نه ولې ته غلط طریقې استعمالې ولا ان سالتهم کچه ته تپوس وکړې دینا د مشرکین نه تپوس وکړي من خلق السماوات چا پیدا کړل اسمان او زمکه سخر شمس و تابع کلی دین ورول قمر و سبوگ ملی یقولن اللہ نخاما خاما ہوئی بدیو چی اللہ پاکا پدی او خائلو چی خالقا تری اللہ رے فاننا یو پکو نکم طرف کا دیو عڑوالے کی دیشی اب بیان دا اللہ سے شرک جوڑی اللہ یبسو ترزق اللہ پر آقی رزق لیمہ یشار چالے چی غاڑی دین امبادی دسپولم بندیانونا و یقدر لہو تنگی دازد پارا ان الله بشک الله پاکی کنشین علیم پرس بانی پولے ولئن سالتم کچری رتا پوزو کی دن من نزل من السماء ایمان څوک راوړی د برنو بپا یا دین ارزو جندی کوي تازه کوي په دې سره زمکه کریم باندې موت یا پس د وچوالي د دینه دا باران څوک کوي لیقولن الله قام خاوی بدی چې الله یې کوي قل الحمدلله تو ټول صفاتونه د کمال خاص الله الردی ملکی زیات کړی او کلا یا کلونا قننری تزهید من الدنیا ذکر کوي وما هذه الايات الدنيا او نه دا ژوند دنیوي الا الله مگر لوبری ولعبن او تماشیری الا الله مگر تماشیری ولعبن لوبری و ان الدار الاخره او یقینا کو د حضرت له الحيوان اغامیشه ده هغه ژوند کامل ده حیوان همیشه او ژوند کامل ده لو کان یعلمون کاش کدی پوی ده د دنیا چې څومره ژوند ده هغه بادشاہان دي او کاغلوی لی سرمایه داران دی اللہ و اولائک دی اللہ و اولائک کی بازی خلق کر فرق کئی بازی نکی سوک چه فرق کئی اللہ و اعراض دا حق دی اولائک باطل بانی متوجہ کی دل او دا چی ار اغسیزا چی انسان غا کل کئی او باغی بانی خلق لو بی کئی نو باغی ردی اطلاق کی ریش یو سړی د ابو درداء رضی الله عنه خوا ته راغې هغه ته یې ایرورا ما اجدو فی بیتک متاعا ولا مالا ورور ستا په کور کې خو نه څه سامان شته او نه مال شته دا ولې ابو درداء رضی الله عنه ورته وی ان لنا دارا نرسل الله صالح متاعنا بای جان زمون یو کور دے او زمون چی کم خغطا مانی من التی آغلی گودل تین پریدو ناغسلی و تیو لیکن لابد دلپین متاع ہونا رو را دلتی خمس سامان پکار دے کنا او زم خلق دا سی ستسو کو سردین پو بارے کی خبر اتر ہو کی دنیا دار انسان دنا هم دا اوپر دلتی هم ستی سی کول پکاری کنا او تی افکوری خبر اوکڑا یو روی آغا بلکور سی کم مالک دے لا یردو آلنا بالمقامی پیها آغا زمون دلتی پاتی که دل نکو خیلی نسو کی کنم آغا با کسا پریخی ویفا آغا دلتی زمون پاتی که دل نکو خیلی دنیا چی کتا دا دنیا دا سی سیز دے چې کدا ستاسو لپاره بقا ولر نو سبه کې بقا نه لري یو ځل به دې څه دی نو سبه کې دی سروحو لنا الدنیا بغیر الذي غدت وتحدث من بعد الامور امور میګه کوي زموږ لپاره دنیا بغیر داغې څنګه چې سبا کړی او د کارون نفس نوی نوی کارونه پیدا کوي ته دا کار به ختم شي بیا وسنه په بل پیدا شي وتجري الليالي باجتماع وفرقة وتطلع فيها انجم وتغور او شپی روان دي چې اغا کله جمع کی او کله جدا کی او سوري به کی راخي جو پریوزي فمن ظن ان الدهر باق سروره فذاک محال لا يدوم مسرور سو کدا گمان کوي چې دنیا خوشالۍ به همیشه وي غلط ته دانه شکیره همیشه نه دا اف الله عمن سیر الهم واحدا وایتن ان الدائره تدور الله پاک دی معفو کی هغه چاته چې هغه سی په دنیا غم ځان نه جوړ کړی دی او دا هغه دا خیال لکه بس دا دنیا د نور څه نشته دی په خدای باندې دنیا همیشه نه ده وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب لا ما شبان چه كما دا ناس كنا دي چه لا شكو دا كوتنه جوڑه يو بيه ورانه يو بيه جوڑه يو بيه ورانه نوه چه دي تلاه ووش او دا كم خلق چه لوبه چه نور تماشه كي او دان لبكي سپی چه دا دي تلاهي بوش دي دوان و تاقی قط نشت فإذا ركبو في الفلکی کلا چه دي سوارشی پا کشتو کی دعو اللہ رب علی اللہ پاک مخلصین اللہ الدین پدا چال کی خالص کہ ان کی دا اللہ دا پار دین فلم مانا جاؤں کلا چخلاص کی دیو در جنور ریو چتا اذا ہم یشرکون ناسا پدیو شرکیا نمرکی دی کم مشرکینو نپسر تو حالات کی بہو یو اللہ لرا بلو پاور کی دیو بل سکن را بلو لیکن عام حالات کی بدیو دا اللہ نے سوا مخلوق تچگی والی چنانچہ مبصرین دا لکلی دی خاص کر تفسیر علمانی چه اکرما ادار ابو جہل زیو مکم کرما چکل پتہ شوا نارو تخیدو نگاہ تا پتہ وا زما پلار د نبی علیہ الصلات والسلام دیر خلاف کرے دے زما خیر نشی نلاڑو تخیدو چو ترتیدو نو سمندر غاڑی تلاڑو کشتے ڈکی دن دیو ترو خطو چو رو خطو کشتے جی تریوا دا پوری لاڑا نو آب و ہوا خراب شوا نو کشتی بان چگی کڑی خلقو تیوی نو چه خبردار کئی دا اغا وقت دے چه اغا رب چی پاسمان کئی دا غن سوا بلسوکا تری تکلیف نمونی شخلا سوالی ایو اللہ تا چگی کئی چی بل چا تا چگا وانا کئی اکرمہ چی کل دا منظر ولی دو دا چی با خبر حاضر الہ محمد دا خو اغد محمد علیہ السلام خبر دیو کئی اہو آغا مونتا دا خبر کولا مزبیا دا غن سنگ تخید لیما ناکشتی بان دیوی چی کشتی واپس کزی سنزم ناکشتی بیا واپس کلا بل طرف تا دا آغا بی بی چیوا دا نبی علیہ السلام مجلس تراغری وا او دا خپل خاون دا پار امن اغیستیو زما خاون لامن راکا تارو پہ کڑیو رضا اکرام خزین نبی علیہ السلامی بس ٹھیک دستا خاون دی رائچا جیتا امن دے شکل آغی امن واقع سنوے دنگل من دے من دے من دے لالا سمندر تورا سیدا او آلت سمندر کی اللہ دا چالت راوستا دا غد واپس ایسا بگو کر دیدو واپس را گئے زنانے دے سمندر پغالا گوان میلاو شو خاون ورطوی سکے پیر آزاد نبی علیہ السلام خوار دی بوزم ویلی ما بکری گئی ما دل آمن آغیستے نورائی و سویستا مسلمان شو ہم پا دیو جا مسلمان شو کہ سوچ اتر آگے کہ اکم قبر نبی علیہ السلام کولا خدام کی نپسہ ہو اختنو کی باغویو اللہ تشغوال افسوس دارے روح المانی بیاری کری دی ہوئی انتا غبیر انتحاز زمان و ایل سڑیا و ایتا تا فتح شتے بڑی زمانے کی ردی زمانی کم مشرکین دی شکل آو تے سغ مصیبت کو وچا یا پا دریاب کیورا چی گی ناغو چاہتا چگی ہوئی نو ایسو خضر علیہ السلام تا چگی ہوئی سو الیاس علیہ السلام تا چگی ہوئی او سو کا بلخمیس بابا تا چگی ہوئی دا وقت بابا گاندی او سو کا بل ناسی چی سو کا مشایخ ہو کی پیرشوئی و اولیاء او کیا ہوتا چگی ہوئی سو کی امام تا چگی ہوئی ای زمانی پا اللہ قسمی تا سو چکا چیدہ آو خواہ مشرکین خواہ شکر دی وقت آخد او بیا رستا گلہ کئی و ازا اللہ تا گلہ کم ندائی زمانی نا چی پا دی زمانہ کی اگر جہل سوا شوئے دے او دا شریعت کی کم کشتی دا اگر دو بشو دا او دا حق پرستو دا غو دا بیان پر منس کی حلاکتو نمخی تراغل لی سوکتی کی خبر نشکو لے کہ کئی نو سوکتوئے او سوکتوئے آغا خلق بام پا سختی کیو اللہ تا چگوالا او دیو پا سختی کیم بلتوئے رامدش دا مخی بخلقو کی نو مشود و دیو لسو کالو یو لش دوبشوی بلی کیوا دا لوی زوان رئیس کری دا با دی خلقو نئی نو دا دی زمانی مشتکین خشو کاغ خری زنانو با چکل تنو لگا روٹے با دو یک پیرو آپ بنے کئی راورت ردی سلی بیرا مختزان تا اللہ انا راو بدو فلما نجاهم كلا تخراج في دود البر وجتا اذا هم يشركون الناس بدو شركيا ايك بورو چي كبرو كما پاسواني اتيناو چي مور کرلي ون يتمتعو چي پيدا والي پسو پيا لمنظر ده چي پوبشي عالم يروائي دي نغوري اننا ويشي كم جاننا کر دولي حرم ان حرم آمنا زيدا آمن تخطب الناس انغوليش خلق من حولين چاپی رددوينا اب ابل بات آیا باتلیو منو دی ایمان اور یہ بھی نہیں مت اللہ ابن احمد دالا یک پوروں دی اوپر کیا ومن ازلم سو دی ظالم دی ایمان افترا دا چانے جوڑے آنے لائی کذبن پا لابانی دروغا او کذب یا نسبت دروغ کئی بالحق حق لما جاو کلچی راشی دتا علی سا آئین نے پی جانم جانم کی مصن زیر اسی دونی الكافرین دا پارد کافرانو سورت پہ پیدا کی رویلو اجیویا جی پدی نشے خلال دیشتا سب آمن نوائی امتحان بن را جی امتحان برا جی مجاہدے برا جی او دا رضی دا پار اللہ را ولی چی آغا مخلص او غیر مخلص خلق و تخکارک نو اوس دا دغا مجاہدی مقام ذکر گئی اللہ فرمائی واللزین جاہدو پینا آگا زان چی دیو جیاد کی پینا زمون پا بارا کی زمان توحید دا پارا زمان دا رضا دا پارا لنا حدی انم سبولنا خاما خام گو غیرو تخفل لاری لا جہاد فقط اغنی جکم دا کافر سر جنگ کول دی اغا خود دی اغا روی جز دی او جہاد چکل ذکر شنو مراد تینا پا حسد چیم اغای لغوی مانا پہ اسی بار سرا دا دن نسرت کولو باطل پرست بانی رت کولو دا ظالمانو خلاف وینا کول او دا غسی امر بالمعروف و نیان منکر اغا تا ہم دا شامل لے او سفیان ابن عوینا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تویلو اذا رأیت الناس قد اختلفو فالیک بالمجاہدین و اہل الصغور کہ تا خلق واللہ چی پاک اختلاف واقع شوئے دے او سوک جو خبر رکے او سوک بلا کئی نو زد مجاہدین و فاتح او آغا خلق کی دا مسلمانان سرحادات ہے چین کڑی دی لیکن اللہ دا وہ بارکوئی لنا دیا نو سبو ناو تا مفلی لارے خائی او لفظ جہاد مفسرین و دیل ذکر کرلو یا جا قیتال نا چی آغا دشمنان چی کم خکار دی کم پڑتی دوانو تشامل شی ہدایت کو مانے کی بازی مبصرین وئی جاہد پی الحجرت چاچی کوشش پہ ہجرت کی اوکھ لو نو اللہ عزب ہوتا لار وخم تو ثابت قدمی پہ ایمان باندھی امام زہاق کا تفسیر کرے پھر ہجرت کوشش کری نو اللہ باد ثبات کی دین لارا اور تو ہے اب ایوی مثال سنت پہ دنیا کی پشان میں مثال جنت سے پاخرت کی سوک جی پاخرت کی جنت تنن و تونو بچ شو او سوک جی با دنیا کی سنت زندگی اختیار کرن دے و بچ زندگی اختیار ہے اچھا دا سنت و خلاف و دے با دا حلاکت سمخواب کی عبداللہ ابن عباس مانا کئی شاچی جہاد وکلو پا سواد کے زبورتا لاری دا سواب و خیمہ یا دا جنت لاری بوتا و خیمہ او دا سی سوک جی جہاد کئی دا شرک پا ختمولو کے دا بدعات پا ختمولو کے نو اللہ و عزب و تا دا توحید او دا سنت لارے و خیم و ان اللہ علماء المغفرین و اللہ دا لیکانو سردے ان دا اللہ مدد و نصرت دا او سردے دا سورت امتیازات دا نو علیہ السلام اگر دو مار پا تذکر سو نانیم سو اکار دا شرک مثال وطللو دا جولاگی دا کڑائی او دغا سے بہادری ورکلا دن بیان بکے سول عمر و تکلیف راگی خدا اللہ دن بنا پریجی